dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sukces polskich sportowców w Berlinie. Wczoraj wieczorem zdobyli aż 3 złote medale. W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą niepodległości. Policja z Fredericton w Kanadzie odnalazła sprawcę piątkowej strzelaniny. Zginęły wtedy 4 osoby. To był polski wieczór na stadionie w Berlinie. Nasi lekkoatleci wywalczyli 3 złote medale. Najpierw Justyna Święty w biegu na 400 metrów. Cieszę się, że udało mi się powalczyć do samego końca. Jest to tak naprawdę spełnienie moich marzeń. Potem Justyna Święty razem z Małgorzatą Hołub, Patrycją Wyciskiewicz i Igą Baumgart wygrały sztafetę 4x400 metrów. Dla Igi Baumgart to pierwszy tytuł mistrzyni Europy na otwartym stadionie. Była chwila zwątpienia, czy wytrzymam, skoro na biegu indywidualnym było mi ciężko, ale to szybko minęło. Dziewczyny mnie nastawiły, że sztafeta musi ze mną pobiec i że dam radę. W biegu na 800 metrów dał radę Adam Kszczot. W tak szarpanym biegu, z tak długim finiszem, naprawdę 3 dni z rzędu biegania mocnego, bo te rundy eliminacyjne piekielnie mocne. Piekielnie w tym roku mocna nasza ekipa prowadzi w Berlinie w klasyfikacji medalowej z dorobkiem 9 krążków, 6 złotych i 3 srebrnych. Dziś kolejny dzień rywalizacji i miejmy nadzieję kolejne sukcesy. W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą niepodległości, która odbędzie się w święto Wojska Polskiego w tym roku na Wybrzeżu Gdańskim, a nie jak do tej pory w Alejach Ujazdowskich. O świcie próbę generalną obserwował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Powiedział, że defilada niepodległości będzie wielkim widowiskiem. Oprócz żołnierzy weźmie w niej udział ponad 900 rekonstruktorów, którzy przedstawią ponad 1000 lat historii polskiego oręża. Będziemy mogli zobaczyć zarówno wojów Mieszka I, jak i Bolesława Chrogrego, rycerzy spod Grunwaldu, husarzy spod Wiednia, ale także ułanów z czasów Księstwa Warszawskiego. Także będziemy mogli zobaczyć przedstawicieli formacji z okresu dwudziestolecia międzywojennego, powstańców warszawskich i żołnierzy wyklętych. Dziś o 13 w Warszawie, a właściwie nad Warszawą, odbędzie się też próba generalna defilady lotniczej. Policja z Fredericton na wschodzie Kanady odnalazła sprawcę piątkowej strzelaniny, w której zginęły 4 osoby. Napastnikiem okazał się 48-letni mieszkaniec tego miasta. Nie podano powodów, dla których zaatakował. Matthew Vincentowi Raymondowi postawiono zarzuty 4 zabójstw z premedytacją. Mężczyzna jest w szpitalu, pozostanie w areszcie do czasu rozprawy, którą wyznaczono na koniec sierpnia. W strzelaninie na jednym z osiedli około godziny 7 rano w piątek zginęło 2 cywilów i 2 policjantów. Do 94 wzrosła liczba ofiar pożarów w Grecji. W szpitalu zmarła 57-letnia kobieta. Hospitalizowanych jest wciąż 31 osób. 8 przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Według Centrum Badania Epidemii i Klęsk w Brukseli był to najbardziej zabójczy pożar w Europie od 120 lat. 11 lat temu w pożarach na Półwyspie Peloponeskim zginęło około 70 osób, a spłonęły setki tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Wracamy do kraju. Na warszawskim Służewcu za godzinę rozpocznie się ostatni dzień Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Najważniejszym punktem imprezy będą czempionaty Polski klaczy i ogierów w 4 kategoriach wiekowych. Ich uczestnicy prezentowali się na ringu przed stołeczną publicznością w piątek i wczoraj, przypomina prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Dzisiaj jest podsumowanie tych 2 poprzednich dni. Dzisiaj wybieramy czempionaty koni plus najlepszego konia pokazu, plus wiele nagród dodatkowych. Najlepszy koń arabski wyścigowy, dekoracja hodowców. Dzisiaj jest tak jakby dzień chwały wszystkich tych, którzy ciężko pracują na to. Najlepszego konia 3-dniowego pokazu jury wybierze o 11:00, zaraz po czempionatach, a o 14:30 na torze rozpoczną się zmagania koni wyścigowych. Zaplanowano 9 gonitw. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Dziś sporo słońca, jedynie na północy trochę chmur i tam gdzieniegdzie przelotne opady. Na termometrach od 21 stopni na Mazurach, nad morzem i na Podhalu do 27 na Dolnym Śląsku. Na północnym zachodzie i na wybrzeżu dość silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

לפעמים אני מרגיש אילם אל מול היופי שלך. ואולי יבוא היום שבו אוכל שוב לאהוב אותך. לפעמים אני מרגיש אילם אל מול היופי שלך. ואולי יבוא היום שבו אוכל שוב לאהוב אותך. כשהדברים מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן. מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן. איך שהזמנים מנסים להבין את דרך העולם ואת דרכנו כאן. W studiu Radia Kraków jest z nami Mateusz Janiszewski, lekarz, dokładniej rzecz ujmując chirurg, tłumacz, żeglarz i podróżujący pisarz, autor książki, myślę, że Państwu dobrze znanej, Dom nad rzeką Loes. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Niedawno ukazała się nowa książka, Ortodroma. Dominują tutaj okoliczności morskie, ponieważ tłem jest rejs jachtem w Antarktyce. I tak myślę, że to jest taka książka o miejscach, o tych miejscach fizycznych i tych miejscach w głowie naszej. I zacznijmy może od tych pierwszych. Zaskakująco dużo uwagi poświęca pan pracy wielorybników w Grytwigen na Georgii Południowej. To jedna z największych historii baz wielorybniczych w tej części świata. Dokładnie odtwarza pan, słowem oczywiście, proces obrabiania ciała upolowanego wieloryba. Z taką niemal chirurgiczną precyzją. Dlaczego akurat nad tym się pan tak mocno pochylił? To chyba metafora. Przez to trochę też chciałem opowiedzieć kontrast, który się we mnie narodził, jak zobaczyłem to miejsce, które zresztą było celem moim od bardzo wielu lat. A na miejscu okazało się, że rzeczywistość, jak zwykle zresztą w podróży, okazała się zupełnie odstająca tego, co oczekiwałem. Ponieważ Georgia Południowa to jest taka wyspa wybijająca się w ramach tych antarktycznych okoliczności przyrody. Wyspa trochę legendarna, bardzo związana z historią tej części świata, z Shackletonem oczywiście, z jego wielką ucieczką z Antarktydy, a na miejscu przez lata byli obecni wielorybnicy, którzy prowadzili swój proceder wielorybniczy. Ciekawe takie zestawienie. Mamy tendencję do opowiadania wielkich narracji. Opowiadamy o podróży Shackletona, a życie tych wielorybników, dla których to miejsce, które nie jest przyjazne człowiekowi, było pewną zwyczajnością. Trochę też książka moja jest o tym, jak niezwyczajność staje się zwyczajnością. Jak sobie poradzić z tym, że wyruszamy w miejsca, które wydają się nam czymś wyjątkowym, a na końcu zawsze odnajdujemy taką ludzką zwyczajność, która tam akurat objawiała się jakiejś przynależnej naszemu gatunkowi tendencji do czasem nieuzasadnionej, może nieuzasadnione to złe słowo, ale dość monstrualnej przemocy. Częścią rejsu tego, który jest tłem do tej książki, albo może treścią, był przylądek Horn. To jest miejsce, które też chciał pan zobaczyć. Jak wyszła ta konfrontacja z legendą, z tym miejscem, z tym świętym gralem żeglarstwa światowego? No, legendy nosi się w głowie. To jest taka nauka płynąca z wszelkich konfrontacji z legendami. Rzeczywistość jest bardzo odległa od naszych wyobrażeń. Co jakby też przez opowieść o przylądku Horn i tej wyprawie chciałem wyrazić to, jak te nasze legendy, te nasze przekonania, jakieś wymyślone opowieści konfrontują się z rzeczywistością. Najczęściej w tej konfrontacji muszą się niestety rozpaść i książka traktuje o tym, jak z tym rozpadem sobie radzimy, co w miejsce tej pustki powstaje. A co powstaje w takim razie? Nowe obrazy oczywiście, które pewnie też są tylko naszymi konstruktami, ale no przerobione doświadczenie, informacja przerobiona doświadczeniem, czyli wiedza. Jeśli przyjąć, że przylądek Horn czy Antarktyda to jest miejsce pielgrzymek, to jaką religię wyznają ci, którzy tam pielgrzymują? Jakby pan to wiedział? Jako jeden z pielgrzymujących. Nie wiem, czy Herzog tego nie wyraził najlepiej w swoim dokumencie Spotkania na krańcach świata. Religia poszukiwaczy krańca mapy. Zresztą jakby wracając też do tego dokumentu, z którego już przywołałem, to tam jest takie dobre zdanie, że ja oczywiście nie dotarłem na biegun, ale tamten film trochę traktuje o życiu ludzi na biegunie, w bazie na biegunie, że jeżeli ze wszystkich stron świata ktoś będzie dążył na kraniec mapy, to w końcu spotka się w tym samym miejscu, czyli na biegunie. I co ciekawe, wracając do tego dokumentu, Herzog nie opowiadał o tej bazie, nie opowiadał o biegunie południowym, tylko opowiadał o ludziach, których tam spotyka. Wyspa zwodnicza Deception Island, niedaleko wybrzeża Antarktyki, jedna z tych wysp, gdzie do dzisiaj widać ślady obecności człowieka, który tam był, ale w końcu się wycofał, bo musiał, albo tak mu się akurat podobało. wulkaniczne plaże, resztki sprzętu i kości wielorybów. Jak pan to wspomina? Szaro i mgliście. To jest taki księżycowy krajobraz. Tak, to też jest takie, jakbym nagle znalazł się na innej planecie. Rzadko miałem takie doświadczenia w podróży. Świat jest jednak w jakiś sposób powtarzalny, to znaczy szerokość geograficzna bardzo determinuje to, jaki otacza nas krajobraz. A Wyspa Zwodnicza miała w sobie coś takiego bardzo osobnego. Też interior Islandii ma w sobie coś takiego bardzo, bardzo niespotykanego. Teraz jak to przywołałem, to trochę ma to pewnie związek z wulkanem, który jest taką intruzją czegoś bardzo obcego naszej planecie. Choć po tej mojej wycieczce po Islandii też mam na przykład takie doświadczenie, że w tym wulkanicznym ogniu musi się rodzić życie. Na Georgii Południowej natknął się pan na miejsce pochówku pewnego Argentyńczyka, Felixa Artuso. Ja przyznam, że nie znałem wcześniej jego historii. A to historia, słowo ciekawe, może tu nie jest na miejscu, ale historia warta przytoczenia. To jest ofiara wojennego przypadku. Tak, tylko czy na wojnie są przypadki? Jeżeli decydujemy się na zbrojną konfrontację, to czy śmierć kogoś na wojnie może być przypadkiem? Felix to był taki prosty midshipman, czyli średniego stopnia marynarz na łodzi podwodnej. Argentyńska. Tak, ona miała jakąś awarię, wynurzyła się i została zmuszona przez brytyjskie myśliwce do poddania się. A w ogóle mówimy o wojnie o Falklandy, czy o Malwinie, jakby chcieli Argentyńczycy. Tak, bo przedziwnej wojnie. Niedawnej przede wszystkim. Nie wiadomo, o co była ta wojna. Wojna o prestiż. Honor, dumę. Ale wracając do Felixa, żeby go nie zagubić, bo to on jest ważny w tym wszystkim. Ta łódź podwodna została zmuszona do zawinięcia na Georgię Południową. Na pokładzie znaleźli się brytyjscy marines, którzy mieli pilnować, żeby Argentyńczycy tej łodzi nie zatopili. I była taka sytuacja, że z powodu tej wcześniejszej awarii łódź się zaczęła przechylać na jedną burtę. Kapitan wydał po hiszpańsku jakieś polecenie Felixowi, żeby przepompował wodę z jednego zbiornika do drugiego. A pilnujący maszynowni sierżant nie zrozumiał, co się dzieje. Sierżant brytyjski. W tej wymianie zdań podsycanej tym, że nie mówili jednym językiem i wynikającym z tego nieporozumieniu, to ten sierżant po prostu tego Argentyńczyka zastrzelił najzwyczajniej w świecie. Czyli ten brytyjski żołnierz zastrzelił Felixa Artuso, tego Argentyńczyka, w związku z tym, że wydawało mu się, że marynarz argentyński chce zatopić okręt, przy czym to zupełnie było nie tak. Problem wynikł z tego, że obaj mówili innymi językami. Tak jest. Czy taka głęboka tragedia w tym jest taka, że ten Argentyńczyk został pochowany na wyspie i nikt z jego rodziny nigdy nie dotarł na jego grób. My mieliśmy w ogóle propozycję dla rodziny tego Felixa, że mogą z nami popłynąć, ale oni po prostu nie byli zainteresowani. Też czas mija. To jest dla jego żony, dla jego córki. To jest jakaś odległa przeszłość. No i jego grób jest tam opuszczony. Dostaliśmy taki pamiątkowy wieniec, zresztą od Stowarzyszenia Weteranów Brytyjskich, co ciekawe, dla których też ta historia jest bardzo poruszająca. To jest dla mnie zrozumiałe, bo nikt nie chciałby przecież znaleźć się w takiej sytuacji, żeby kogoś przypadkiem zamordować, jak sądzę. Mieliśmy ten wieniec, złożyliśmy na grobie Felixa, przywieźliśmy też tabliczkę, którą to stowarzyszenie ufundowało. Było w tym coś naprawdę przejmująco smutnego. W podtytule pańskiej książki jest pytanie, dlaczego ruszamy do miejsc, które mogą nas zabić? I jeżeli pan pozwoli, ja bym postawił inne pytanie, które może będzie komentarzem do tego pierwszego. Dlaczego codziennie wstajemy i idziemy do pracy? Dlaczego codziennie wstajemy i coś robimy, mimo że gdybyśmy nie chcieli, to byśmy nie robili? Dlaczego się ruszamy z miejsca? Bardzo się cieszę, że pan postawił to pytanie. Ten podtytuł nie pochodzi ode mnie, to jest wybór wydawcy. Gdyby ktoś ode mnie oczekiwał, że dopiszę jakiś podtytuł do tej książki, to myślę, że to, o co pan zapytał, byłoby dużo bliższe pytaniu, na które ja usiłowałem dać odpowiedź. Jakby co powoduje, że działamy? Co powoduje, że podejmujemy akcje, które mogą przerosnąć nasze możliwości? I też jakby na końcu, tak, po całej tej historii, po powrocie do Ameryki Południowej, są tam takie ustępy o tym, jak narrator tej książki musi jakoś sobie poradzić z tym, że w czasie, gdy on podróżował w tej ekstremalnej przestrzeni, to tam się toczyło normalne życie. To jest właśnie opowieść, która jest zawarta w tej książce. Jak wrócić, nie jak wyjechać, jak wstać rano. Mateusz Janiszewski, lekarz, żeglarz, podróżujący pisarz, autor książki Ortodroma. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. I dla Państwa jeszcze kilka egzemplarzy. Proszę pisać. Adres myślę, że jest wszystkim znany. Jeżeli nie, to zlotu@polskieradio.pl. תראה אצלי רק הקעקוע לתמיד, ויש לי שאיפות, אותו ישן שכנעתי את כולן כנגד כל הסיכויים, כנגד הזמן. פה זה כמו בוע, או שיהיה תתפוצצים בפרצוף. כל מבט ששיגעת עזר לי סנטימנטלי. מה קרה לי? בא לי רק אחת של תחבק אותי. זה לא נורמלי, פוצצה לי טבועה לרסיסים. סופר את הדקות, מעביר את השעות, מגעגע מהרגע שאומרים להתראות. התרגלתי ולמדתי לאהוב את הלבד, אבל את ואני זה משהו מיוחד. Ile to już razy ci, którzy jeżdżą po świecie, omijając pięciogwiazdkowe hotele, kiedy wracają do kraju, pytani są: a czy tam jest bezpiecznie? A czy się nie bałeś albo nie bałaś się? Strach przed nieznanym potrafi sparaliżować, ale z drugiej strony rozwaga i zdrowy rozsądek oraz przygotowanie to nie jest coś, co w trasie powinniśmy zaniedbać. Państwa i moim gościem jest teraz Andrzej Budnik, połowa znanego zapewne Państwu duetu Los Viajeros. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Tydzień temu w mediach zagranicznych, ale tylko niektórych, pojawiła się gdzieś tam na ostatnich stronach taka teoretycznie mało istotna wiadomość. Mianowicie w Tadżykistanie miał miejsce zamach terrorystyczny. Zginęły 4 osoby, no i tak myślę, że w skali świata i tych konfliktów, które gdzieś tam mamy, które się przetaczają, które zbierają żniwo w postaci ofiar, to te 4 osoby, tak cynicznie można uznać, że to mało istotne, nie powinniśmy się tym interesować, a jednak interesujemy się. Bo ta historia poruszyła cię szczególnie. No tak, bo stało się to w kraju, który jest mi bardzo bliski, po którym podróżowałem jeżdżąc rowerem i w życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego może się tam wydarzyć, że może być przeprowadzony atak na rowerzystów, na turystów. Właśnie, bo to jest istotne, że zginęli turyści. To jest precedens, to nigdy się w tym kraju nie stało. Były momenty, że Pamir, czyli górska część Tadżykistanu, autonomiczny co prawda region, ale jednak była wyłączana z ruchu turystycznego ze względu na jakieś tam lokalne nieporozumienia pomiędzy opozycją a rządzącymi. Natomiast żaden atak nigdy nie był skierowany przeciwko turystom. I faktycznie no, w Polsce o tym się nie słyszało. Kilka informacji pojawiło się głównie w Stanach Zjednoczonych, bo dwójką z tych turystów byli Amerykanie. Potem jeszcze chyba Holender i Niemiec, dobrze pamiętam? Tak, i oni otworzyli dyskusję, co teraz z Pamirem, co teraz z turystyką w tym kraju, tym bardziej, że Tadżykistan w 2018 roku powiedział, że to jest ich rok, jeśli chodzi o turystykę przyjazdową. Otworzyli się wizowo, bo do tej pory to jednak było skomplikowane. To jest moment, w którym do Tadżykistanu można aplikować o wizy elektroniczne, a kto był w Azji Środkowej, ten wie, jak to zawsze było skomplikowane i trudne. Tygodnie nerwów. Czy nam się te wizy założą, czy będziemy mogli przejechać z jednego do drugiego kraju i jakby wszystkie formalności papierowe już w tym momencie nie są problemem, a okazało się, że problemem jest bezpieczeństwo. To nie jest audycja o charakterze stricte politycznym, ani informacyjnym, ale trzeba powiedzieć, co się dokładnie wydarzyło. Zginęły 4 osoby, 4 rowerzystów. Do zabójstwa przyznało się tak zwane państwo islamskie. To jest najbardziej szokujące, bo ja uważałem, że Tadżykowie to są ludzie, którzy w ogóle nie mają w sobie agresji. Ale może to jest tak, że przyjechali ludzie z zewnątrz, albo to jest jakaś garstka, która używając tego, co ma, czyli terroru, powoduje, że się boimy i teraz próbuje ta garstka ludzi w wyniku makabrycznego aktu przemocy, bo tam chodziło o to, że samochód przejechał tych rowerzystów, a potem oni jeszcze byli dobijani, już nie wchodzimy w szczegóły, ale to była makabra. może ta garstka właśnie próbuje teraz zmienić nasze nastawienie i nasze spojrzenie na tę część świata. Być może, natomiast oficjalny komunikat rządu tadżyckiego jest taki, że jest to sprawka opozycji, która nie zgadza się z tym, co się dzieje w Tadżykistanie. No jest to kraj, który został opanowany przez jeden z klanów Rahmana, prezydenta, który wywodzi się właśnie z regionu Dangara, w którym to wszystko się stało. Moje przypuszczenia, ale to naprawdę bardzo w tym momencie subiektywnie i za siebie się wypowiadam, każą mi sądzić, że to, co się wydarzyło, jest trochę odpowiedzią na zradykalizowanych młodych ludzi, którzy mają trudną sytuację w Tadżykistanie, którzy muszą wyjeżdżać za pracą do Rosji. Tam są traktowani jako ludzie drugiej kategorii i w swoim kraju nie mają przyszłości. Natomiast prezydent i rząd stwierdził, że żadna korupcja w stosunku do turystów od 2018 roku na żadnym szczeblu nie będzie tolerowana, więc też przykręcono w pewien sposób kurek dopływu pieniędzy dla ludzi, którzy no gdzieś tam sobie na boku tymi łapówkami trochę dorabiają, bo nie ukrywajmy, ten proceder tam istniał na granicach, przy checkpointach, szczególnie dotyczył ludzi, którzy nie mówią po rosyjsku, nie są w stanie zażartować o czterej pancernych i psie, o Annie German i jakichś takich naszych klimatach, które my znamy jeszcze tutaj z PRL-u i które nas łączyły poprzez Związek Radziecki. W stosunku do Polaków to zawsze wygląda tak, że jak się dowiadywali, że my jesteśmy z Polski i jedziemy przez Pamir, to nawet częstowano nas herbatą na tych posterunkach, brano nas na zupę i rozmowa była zupełnie inna. Natomiast no, jeśli tam przyjeżdża Amerykanin, który jest w stanie powiedzieć trzy słowa, no to oni trochę widzą, że jest to łatwy kąsek, można tam jakieś 10-20 dolarów wyciągnąć, no a to 10-20 dolarów to jest 10% pensji człowieka, który na tym posterunku pracuje, więc to nie są małe pieniądze. I moje podejrzenie jest takie, że ci ludzie przeszli na drugą stronę i zaczęli jakoś manifestować swoje niezadowolenie. No. Bo Afganistan jest zaraz obok, więc potencjalne negatywne wzory są bardzo blisko. Tadżykowie bardzo mocno się odcinali od tego, co się dzieje w Afganistanie. Ja byłem po afgańskiej stronie kilka lat temu, w tak zwanym worku wahańskim. Przejeżdżając z Tadżykistanu do Afganistanu, tak wszyscy na nas dziwnie patrzyli, bo wjeżdżaliśmy tam na rowerach, więc w sumie wystawiając się na patelnię, na jakiekolwiek zagrożenie. Natomiast tam było bezpiecznie. Tam były siły kontyngentu NATO, byli Holendrzy, którzy stacjonowali i bronili tej granicy. No a w tym momencie ta sytuacja się zmieniła i są sami Afgańczycy na granicy. I być może oni sobie też nie radzą. Pytanie, przed którym stoimy, to co dalej z turystyką w Tadżykistanie i czy tam bezpiecznie można jechać. Co z turystyką w regionie, dlatego że Tadżykistan jest na tej trasie pomiędzy, powiedzmy, Turcją a Chinami, trasą lądową. Jeżeli ktoś chce przejechać, to Tadżykistan jest jednym z pierwszych wyborów, jeżeli chodzi o te trasy. To prawda. Alternatywą jest Uzbekistan albo Tadżykistan. Zawsze wybierało się Tadżykistan w pierwszej kolejności, bo jest po prostu górski, ładniejszy i dla ludzi, którzy gdzieś tam jadą do Azji Środkowej, cenniejszy widokowo. Moja rekomendacja jest taka. Ciągle jechać, tylko przez ten newralgiczny fragment pomiędzy Duszanbe a Chorogiem. Można wsiąść w autobus, można wsiąść w jeepa, przewieźć się te 3-4 godziny w górę rzeki i w regionie, który jest całkowicie bezpiecznym, właśnie w Chorogu zacząć swoją podróż przez Pamir. Rozmawiamy też przy okazji tej historii z Tadżykistanu o czymś takim jak ryzyko w podróży i o tym, co się może wydarzyć i na co mamy wpływ, a na co nie. Jeden z takich wypadków miał miejsce miesiąc temu. To były góry Tien Shan, to na styku Chin i Mongolii. I znowu to jest taka historia, której w mediach prawie nie było i w zasadzie po co się powinniśmy nią interesować, skoro był wypadek helikoptera, śmigłowca podczas lądowania, było kilkoro rannych. No i co z tego moglibyśmy powiedzieć? Takie rzeczy się zdarzają, ale jednak znowu interesujemy się i co więcej jest ta historia, którą się interesuje, powiem górnolotnie, środowisko podróżnicze w Polsce. No tak, bo ciężko przejść koło sytuacji, która się wydarzyła. Faktycznie cztery osoby, które leciały tym feralnym helikopterem. Turyści znowu. I to turyści z Polski. Trójka wyszła z tego, powiedzmy, że cało. W sensie po tygodniu wróciła do Polski. Natomiast jedna dziewczyna, Ania, ma tak dotkliwe złamania kręgosłupa, nie jest w stanie się poruszać, może tylko leżeć, jest sparaliżowana w sumie od klatki piersiowej w dół. I od ponad trzech tygodni leży w szpitalu w Biszkeku. I sytuacja jest bardzo patowa. Lekarze na miejscu nie są w stanie jej pomóc. Nie mają wiedzy, nie mają umiejętności, nie mają sprzętu, żeby taką operację, przynajmniej stabilizującą jej stan, przeprowadzić i przywieźć ją do kraju. Potrzebne były ogromne pieniądze na to, żeby ją przetransportować specjalnym transportem medycznym z Kirgistanu do Polski. I rodzina zdesperowana kilka dni temu odpaliła zbiórkę w internecie, która miała na celu zebranie środków na przetransportowanie, a nie właśnie do Polski. To była kwota 120 tysięcy złotych i to było niesamowite, bo właśnie przez środowisko podróżnicze, któremu bliskie są góry, którzy rozumieją, po co się w te góry jeździ, te pieniądze się udało zebrać. Zbiórka została pozytywnie zakończona, natomiast nie jest ona zamknięta, bo wszyscy wiedzą, że po przetransportowaniu Ani do Polski pieniądze będą potrzebne na rehabilitację. Jeśli ktoś będzie chciał wpłacić, to dalej może to zrobić. Gdzie? Na zrzutka.pl po wpisaniu Ania Stienszanu na pewno ta informacja się wyświetli w wyszukiwarce portalu. Problem tylko, jaki się pojawił tuż po zamknięciu zbiórki, że niestety jej stan, czyli Ani, się pogarsza. No i ten transport został na chwilę obecną wstrzymany. Natomiast dla rodziny te sto kilkadziesiąt tysięcy to jest gigantyczny wydatek. No serce rośnie, gdy patrzy się na takie zrywy społeczne. Była taka sytuacja, że kiedyś chciałeś bardzo w jakieś miejsce pojechać i po analizie uznałeś, że jednak mimo, że bardzo chcesz, to jednak nie, bo to nie jest bezpieczne, bo ryzyko jest zbyt duże. Tak, była taka sytuacja właśnie w rzeczonym Afganistanie. Ja podejmowałem w sumie dwie próby wjazdy do tego kraju i za pierwszym razem, gdy byłem właśnie na granicy Wiszkaszim jesienią 2012 roku, nie wjechałem tam, bo miałem za mało informacji, nie byłem pewny tego, jak sytuacja wygląda po drugiej stronie granicy. A to nie są miejsca, gdzie się raz napisze informację i przed 10 lat ona jest aktualna. Dokładnie. Tam z miesiąca na miesiąc coś się zmienia. W sumie z dnia na dzień była bardzo dynamiczna sytuacja. Widziano, jeszcze wtedy nazywano ich talibami w okolicznym mieście po drugiej stronie granicy i my tego ryzyka nie podjęliśmy. Dopiero po kilku miesiącach, po skontaktowaniu się z ludźmi, którzy znają teren dobrze, którzy są po drugiej stronie, obsługując ruch turystyczny, pracując w fundacjach pomagającym ludziom w Afganistanie, stwierdziliśmy, że okej, pojedziemy, zobaczymy, co się stanie na granicy. Dojechaliśmy na granicę, Afgańczycy stwierdzili, jest bezpiecznie, możecie jechać dalej do następnego posterunku i tam pytajcie o to, co możecie dalej zrobić. I tak w sumie to powinno wyglądać. Nie możemy, kontakt z miejscowymi, to jest najlepsze. Kontakt z miejscowymi, nie możemy założyć z góry, że jedziemy i to jest nasz cel, no bo sytuacja się faktycznie może zmienić. A nawet robiąc jakiś, brzydko mówiąc, research w internecie, my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do aktualnych informacji. To, czy jest bezpiecznie, czy nie, zbliżając się do danego miejsca. Miejsca możemy się dowiedzieć. Andrzej Budnik z Los Viajeros. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co roku od ponad 30 lat na pustyni w Nevadzie w Stanach Zjednoczonych ma miejsce kilkudniowy festiwal o nazwie Burning Man – Płonący Człowiek. Przez kilka dni kawałek pustyni staje się obozowiskiem dla nawet 50 tysięcy ludzi, którzy uczestniczą w różnego rodzaju pokazach i widowiskach artystycznych. W wielkim finale następuje spalenie konstrukcji przypominającej człowieka, mierzącego około 15 metrów wysokości. Od kilku lat na miejscu regularnie pojawia się Maciej Gryko, fotograf i artysta. Za niecałe dwa tygodnie, gdy rozpocznie się tegoroczny Burning Man, Maciej Gryko będzie jednym z oficjalnych fotografów imprezy. Organizatorzy docenili jego dotychczasowe osiągnięcia w dokumentowaniu festiwalu. Maciej Gryko jest niesłyszący. W wieku 10 lat stracił słuch, ale może mówić. Rozmawialiśmy kilka dni temu, gdy był w rodzinnym Olsztynie i przygotowywał się do wyjazdu. Swoje pytania zapisywałem na ekranie komputera. Zapytałem go, jak wspomina początek swojej przygody z płonącym człowiekiem z Nevady. W roku 2014 udało mi się dojechać na festiwal i dołączyć do specjalnego obozu niesłyszących o nazwie Brudne Ręce. Jako osoba niesłysząca czułam się tam bardzo dobrze. Nauczyłem się podstaw amerykańskiego języka migowego, co bardzo ułatwia kontakt z ludźmi. Bardzo ciekawe doświadczenie. Cały festiwal, który na początku obserwowałem tylko przez internet, zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Jest to bardzo trudne do opisania, gdyż składa się z bardzo wielu artystycznych styli. Jednocześnie dołączone są oprawy wizualne, pokazy laserów, pokazy ognia. Jest to po prostu niesamowicie atrakcyjne widowisko na wielu płaszczyznach kulturalnych. Dlaczego wciąż pan powraca na ten festiwal? Co w tym festiwalu jest wyjątkowego? Mam wrażenie, że jak ktoś jedyny raz pójdzie i zobaczy tą kulturę, tą społeczność, to ten klimat po prostu wciąga. Ja osobiście czuję się zaangażowany w to. Chcę też stworzyć, brać udział w tej społeczności. Wszyscy ludzie są bardzo otwarci, bardzo pomocni. A co więcej, jest to społeczność złożona z różnych narodowości. Z ludzi, którzy zjeżdżają się z całego świata. Artystów, muzyków, bardzo dużo ludzi utalentowanych w różnych dziedzinach. Udało mi się nawiązać z nimi kontakty. Przyjaźnimy się. I w zasadzie mój rok wygląda tak, że przygotowuję się do następnego wyjazdu. Ten specyficzny klimat potrafi naprawdę wciągnąć człowieka. Od pewnego czasu w trakcie pobytu na kolejnych festiwalach tworzy pan przedsięwzięcie o nazwie Twarze Burning Mana, Twarze Płonącego Człowieka. Czyli fotografuje pan twarze uczestników tej nietypowej imprezy. Kim są? Jaki typ ludzi przyjeżdża na festiwal? Tak, w ramach festiwalu zajmuję się fotografią. Jest to zbiór portretów, który w tej chwili doszedł do kilku tysięcy zdjęć. Na festiwalu robiłem to jako wolontariusz dla swojej własnej pasji. Jednak kolekcja jest tak duża, że nadaje się na wydanie albumu. Ja o tym właśnie myślę, aby w przyszłości stworzyć album. A co do ludzi, którzy tam przejeżdżają, to nie da się ich zaszufladkować. Są przedstawiciele różnych grup społecznych, różnych narodowości. Po prostu mieszanina ludzi z całego świata. Osobiście poznałem ludzi, którzy są bankierami, lekarzami, artystami, muzykami. A czy uczestnicy festiwalu mają jakiś wspólny mianownik? Coś ich łączy? To mają wspólny mianownik? Myślę, że pasja. Wiele z tych ludzi przejeżdża tam, aby tworzyć społeczność naszego miasta. Każdy stara się jak najwięcej wnieść do całej społeczności, przez co właśnie ludzie tworzą jedność przy powstawaniu projektów artystycznych czy tworzeniu wydarzeń muzycznych. Wydaje mi się, że ta pasja najbardziej napędza ludzi do uczestnictwa. Sam festiwal jest niezwykle trudny ze względów klimatycznych. Dzień w dzień mamy ogromne upały. Do tego wszechobecne kurze z pustyni. Jest to bardzo trudne miejsce do mieszkania, obozowania. Dlatego jest wyznaczone 10 specjalnych przekazań, których należy przestrzegać, abyśmy dali sobie radę w tych trudnych warunkach. Można się zgubić? To ogromna impreza. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Proszę mi wierzyć, można się zgubić. Ja spacerując nocami, bardzo często miałem problem z orientacją. mimo że drugi są świetnie wyznaczone. W nocy obozowisko tak tętnie życiem, światłami, że można bardzo łatwo tracić z orientację. Jednak zawsze na obozie pracują specjalne służby porządkowe i pomoc. Wtedy nie ma problemu ze znalezieniem własnego obozowiska. Ma pan w planach stworzyć w ramach festiwalu własną konstrukcję artystyczną. Co to będzie? Tak, już w poprzednich latach przystąpiłem do realizacji swojego artystycznego projektu. Jak państwo wiedzą, straciłem słuch. Stało się to jakby małym dzieciakiem. Jednak ze względu na to, że mówię, lekarze zabronili mi uczyć się języka migowego. Poprzez co dopiero na festiwalu poznałem pierwsze osoby niesłyszące. Zacząłem się uczyć tych podstawowych znaków ułatwiających komunikację. I właśnie mój projekt artystyczny chciałbym, aby dotyczył naszej społeczności. Te środowiska, przykładowo w Polsce, są bardzo odcięte od normalnego społeczeństwa. Są zamknięte tak jakby w swoich enklawach. Kiedy tworzyłem projekt, inspirowałem się próbą przełamania tej bariery. Dlatego też na moim projekcie jest przedstawiona postać ludzka, która próbuje podnieść z ziemi i udźwignąć wielkie ludzkie ucho. Symbolika tego jest taka, jakby przedstawiała nasze problemy w codziennym życiu. W finale imprezy tytułowy Burning Man, czyli ten płonący człowiek, staje w płomieniach. Jak to wygląda? To jest takie wielkie ognisko, czy jednak coś więcej? Bardzo ciężko opisać słowami finałowe spalenie Burning Mama, ponieważ jest to coś więcej niż widowisko. Całe wydarzenie trwa około kilku godzin. W nocy cały obóz schodzi się w jedno wyznaczone miejsce i wielkim kręgiem otacza postać Burning Mama, który co roku jest niesamowitym projektem artystycznym. W trakcie całej tej prezentacji są pokazy wykonane przez specjalną grupę. Pokazy ognia. Trwa to sporo czasu. Obchodzą rzeźbę dookoła. A w nocy przy czystym niebie pełnym gwiazd stanowi to niesamowite wrażenie. Oczywiście do tego dołączona jest oprawa muzyczna. I w kulminacyjnym momencie rzeźba zostaje podpalona. Jednak we większości przypadków jest ona tak skonstruowana, że w trakcie podpalania podnosi ręce do góry w triumfalnym geście zwycięstwa. Nie nazwałbym tego ogniskiem. To jest po prostu coś niesamowitego na żywo, ale jednocześnie jest to też moment do zadumy, do przemyśleń. Jest w tym chyba coś z rytuału. Ogień coś tu znaczy? Tak, wydaje mi się, przynajmniej ja odbieram to jako ulotność każdej chwili. O ile w sobotni wieczór spalamy Burning Mama, w niedzielny wieczór jest spalona świątynia. A świątynia to jest miejsce, w którym wszyscy uczestnicy zostawiają pamiątki po zmarłych przyjaciołach, członkach rodziny. Jest to miejsce hołdu dla zmarłych. W trakcie palenia świątyni panuje absolutna cisza. I to jest właśnie ten moment, który powoduje, że każdy człowiek zastanawia się nad swoim życiem, bo nigdy nie wiemy, czy w następnym roku uda nam się powrócić w te same miejsce. Jest to coś mistycznego, mistyczne przeżycie. Przez cały czas trwania festiwalu świątynia jest otwarta dla wszystkich uczestników i wszyscy mogą tam zamieścić swoje pamiątki po swoich przyjaciołach. Jest tego tak ogromna ilość, że jest to bardzo przytłaczające miejsce. Większość ludzi wchodząc tam po prostu płacze, bo to wzruszające jest. Setki historii, tysiące zdjęć, tysiące pamiątek. No, naprawdę wspaniałe miejsce. Maciej Gryko, polski fotograf i artysta, jeden z oficjalnych fotografów festiwalu Burning Man w tym roku, który rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych na pustyni w Nevadzie już za niecałe 2 tygodnie. The first time when I saw you, how I knew we fall in love, how I fall in love again. Whenever night the one that make me feel so brave. Every nature, the one that give emotion. When every night you give, you never take away. Whenever night you call, I feel you did that. Forget the pain, Mr. Sherman. Now so you can buy, Mr. Sherman. Now so you can buy. Every night you're gone, let me live this way. Every night you come, you make me a slave. Whenever night I'm bound a candle to your way. Every night you call, I feel you did that. I forget the pain, Mr. Sherman. Now so you can buy, Mr. Sherman. Now so you can buy, Mr. Sherman. Now so you can buy, Mr. Sherman. Now so you can buy. We need the night, we need the night. Night, you're the one that make me feel so brave. When every night, please give me your emotion. When every night you're gone, you make me feel so brave. Every night you're gonna give your vibration. Mr. Sherman, now so you can buy. Mr. Sherman, now so you can buy. Mr. Sherman, now so you can buy. Now so you can buy. Now you realize how it's too late. The world's come, so what is happening? Whenever not, when you get to know what you see, you are walking on a lake. Whenever night, you're the one that make me feel so brave. Whenever night, please give me your emotion. Whenever night you gone, you make me feel so brave. Even night you gonna give your vibration. Mr. Sherman, now so you can buy. Mr. Sherman, now so you can buy. Mr. Sherman, now so you can buy. Mr. Sherman, now so you can buy. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę i ruszają na urlop. Słyszymy się już we wrześniu. Do tego czasu Świat z lotu Drozda będzie światem z lotu Michała Rzekowskiego, który będzie spotykał się z Państwem co niedzielę, oczywiście po 8 rano w Trójce. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za 3 tygodnie. Gypsy for one day. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy.